Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz zekat ve fitre konusu. İslam'ın 5 şartından biri de zekat vermektir. Kur'an-ı Kerim'de namazla beraber geçiyor zekat meselesi de. Mevlam buyuruyor Rahim. Namazı kılınız, zekatı verin Mevlam buyuruyor böyle. Ekim-i salate ve atü zekate. Namaz ve zekat, bunlar ikiz kardeş gibi beraber Kur'an'a geliyorlar. Namaz bedensel ibadetlerin başı. Zekat da mal ve ibadetlerin başı olmuş oluyor. Zekat aynı zamanda malında sigortası zekat. Böyle. Bir insan eğer malının zekatını tam verirse o Allah'ın korumasında olmuş oluyor böyle. Buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri, Hasen Emmalekûm bir zekatı. Malınızı zekata koruyun Mevlam, bu peygamber buyursun böyle. Zekatınızı, malınızı zekat ile koruyunuz. Ve davu emrâ zekûm bir sadakati. Hastalıklarda sadaka ile tedavi ediniz, sadaka ile. Şimdi bir bakalım inşallah. Tabi zekat farz olduğuna göre bunu vermek mecbur olmuş oluyor. Yalnız namazlarda farkı var zekatın. Namazda zekatta farklı şu, arada farkları böyle. Namaz her Müslümana farz. Erkek, kadın, zengin, fakir, hasta. Herkese farz namaz böyle. Zekata gelince zekat mali ibadet olduğu için, bu tabi malla bağlantı olduğu için ancak belirli bir meblağ sahip olanlara buna farz olmuş oluyor zekatta. Zekat anlamı, üç anlama göre zekat. Biri tezkiye deniyor, temizleme, malı temizler. Yani demek ki bir malın zekatı verilirse kalan mal temizlenmiş oluyor böyle. Eğer zekat verilmezse onun tamamı kirli pis olmuş oluyor böyle. Bir anlamı da nema deniyor zekat anlamı da. Nema büyüme, çoğalma anlamına geliyor nema da böyle. Yani zekat ile mal eksilmiyor. Ağacı budamaya benziyor zekat meselesi böyle. Şimdi hiç budamayı görmeyen bir insan bakar ki ağacı kesiyor dallarını. Ağacıdır bunda, yazık ağaca der böyle. Halbuki nedir bu budama? Ağaçta gülleşir, meyvesini daha fazla verir. Üç anlamımız da bek anlamına geliyor, bereket anlamına geliyor böyle. Demek ki zekat ne oluyor verilince? Mala bereket gelir, kişinin hayrını görür böyle. Şimdi bakalım inşallah zekatı vermeyenlerin nedir akıbetleri ahirette, cehennemde yani onların. Mevla bize buyuruyor, Tevbe 34-35'te, Bismillahirrahmanirrahim, vellezine, şu insanlar, şu kişiler, yeknize vel fiddete, altın gümüşü biriktirirler, isim eder bunları. Tabi eskiden kâfır olmadığı için, Mevlamız da böyle buyuruyor. Altın, gümüş. Adem Aleyhisselam'dan sonra insan arasında bir bağlantı başladı. Kabile arasında başladı. İlk alışverişler takas oluyordu. Yoksa para zamanlar. O dönemde böyle. Mesela koyunu olan koyun veriyor. Buğday alıyor. Böyle de ilk alışverişler. Sonra altın ve gümüş. Bu noktalarına başladı bunlar böyle. Tabaran diye devam ediyor dünyada. Bu altın gümüş diye devam ediyor. Mevla buyuruyor, altını, gümüşü, yani servetlerini, paralarını, mallarını biriktirip hazine edenler. Ve infikuna fisebillah. Bunu Allah'ına vermeyenler. Yani zekatını vermeyenler. Bir insanın malından nafile sadaka vermezse bununki soralım diye soralım böyle. Ancak sevabını yoksun kalır böyle. Ama bir insan malı mülkü olduğu halde bunları biriktirir, yığar bunları böyle. Eğer bunun zekatını vermezse, febeşirhum buyuruyor Peygamber, buyuruyor Mevlam. Onlara müjde Habibim. Ya buradaki müjde, yani alay etme onları, aşılama onları böyle. Ne ile? Biraz da bir elin, acıklı azab ile. Demek kim malın zekatını vermezse, malı biriktirirse, Mevlam bir onlara haber ver, onlara müjdele, azab-ı elim. Çok acıklı bir azap bunlara böyle. Şimdi cehennemde her azap misil olacak. Mesela Allah korusun zina eden kadınlar. Onların da edep üyelerine şiş batıracak cehennemde. Ateşe kılın şişe batıracak onların böyle. Cehennemde girince yevme o günde yani cehennemde yum aleyhe finar cehenneme bunların vermediği malları hayvan hariç ateşte bunlar kızacaklar bunlar. Demirleri böyle olacak, madem olacak kızacaklar böyle. Fetiha biha cibahüm alınları dağlanacak. Ve cünüm yanları, zürüm arkaları. Yani gerçekten korkunç bir olay bu olacak Allah korusun böyle. Demek ki kim malını zekatı vermezse dünyada gerçi artık bunları götürmüyor. Dünyada kalıyor ama fakat bunun vebali sorumluluğu oraya sarkıyor, mağara sarkıyor böylece. Bundan da azabı cehennemden olacak. Bunların malları yine tabi metale dönüşecek. Orada bunlar cehennem kızacaklar böyle. Cehennem fırında. Ateş gibi olacaklar. Melekte bunlarla o kişinin alnında dağılacak, alnında dağılacaklar. Ki alnındaki deri yanacak, eti yanacak, kemikleri benden çıkacak, kafası benden çıkacak. Ve cünümü iki yanları, bir de sırtları. Hâzâ mâ kenestüm. Çek melekte bunlara. İşte bu diyeceklerin birisi mallarınız. Nefes ekin. Hüzûkû mâ kündüm teknizüm. Tadı bakımın tadını çeker bunun tadını bakalım böyle. Yani artık tabii ne kadar zaman çıkıyor Allah tabii bunu böyle böyle. Kimine kaç bin yıl, her yılki hesaptan dolayı azap olacaklar böyle. Bunun için mal olan kişinin yani kimin zekatı farz olursa okuna gelecek inşallah, sabah gelecek inşallah. Bunu severek vermek gerekiyor. Çünkü zekatı zamanında eksilmiyor. Artıyor böyle. Ay bu damaya benziyor böyle. Harun, Musa Aleyhisselam zamanında, Harun Aleyhisselam'da aynı zamanda onunla beraber biri vardı ümmeti Musa Aleyhisselam'dan. Adı Kavrun'du bu. Kavrun böyle. Çok yoksul fakirdi. Aşırı fakirdi. Çok yalvardı Musa Aleyhisselam'a. Musa Aleyhisselam dua etti ona böyle. Bu bakırın altı yapması öğrendi. Çok zengin oldu. Ama zekatını veremedi. Yerine bir battı böyle. Bir de ümmeti Muhammed'den biri vardır. Adı Salebe denen biri. Ensar'dan Medine'ye gelirsen kendisi. Bunun adı da Veşir Hamame'ydi böyle. Yani meşlerin kuşu derdi böyle. Devamında meşte otururdu böyle. Namaz kılar, Kur'an okur, her işin meşte görürdü. Ama çok fakir, çok aşırı fakirdi böyle. Hatta sabah namazına gelirken bir uzun gömlekleri varmış bunların. Evvela hanım onu kılıp namazını kılıyor, onu giyip namazını kılıyor. Çıkarıyor, buna göre usul namaza girirdi böyle, sabah namazına. Fakat içinde bir mal sevgisi var mı içinde ama. Bu tabii gizliymiş böyle. Onun kendini farkına değil. Peygamber yalvarıyor bir gün. Ya Resulallah, Allah dua etti, Allah bana mal versin. Ne yapacağım malı? Şöyle yapacağım, böyle yapacağım, zekat vereceğim, hayır yapacağım, sayıyor böyle. Peygamber bunu görüyor, şöyle buyuruyor. En hayırlı hal, Allah verdiği haldir buraya böyle. Allah sana bu hal vermiş, sen razı ol böyle. Fakat bu hep üstüne dağılır böyle. Peygamber de artık bir gün yalvarıyor Allah'a, dua edin Peygamber. Ya Rabbim, buna mal ver bakalım Allah'a böyle. Rabbim buna mal verdi, ne mal verdi? Koyunculuk başladı böyle. Bir koyun aldı. Güzel bir koyunmuş. Ucuz almış bunu böyle. Hemen iki misin sattı bunu böyle. Belki 2-3-5-10 derken böyle. Artık kısılmadı Medine koyunları bunun böyle. Yalnız sabah yatsı namazına gelmeye başladı. Sıra koyuna daha çoğalınca Medine dışına çıktı bunlar. Çöle çıktı. Yalnız Cuma'dan Cuma'ya gelmeye başladı namaza. Zaman geldi artık Cuma'ya da gelemedi. Sonra Peygamber'e haber gönderdi zikâhat işi böyle. İzin sahibi söyleyin. Mancikada versin diye böyle. Koyun ortaya verecek böylece. Gittiler buna sahabeler. Emri tebliğ etti kendisine. Zikâhat işin. Düşüneyim bakın dedi böyle. Bu bir haraçtı böyle. Haraç bu dedi böyle bu. Yani zikâhatı kabul etmedi o anda. Yani kıyamadı vermesine böyle böyle. Kıyamadı vermesine böyle. Veremedi bu şekilde. Sıhhak ayet-i kerimeye geliyor bunun. Tevbe su ayet-i kerimeye geçiyor. Bilmiyorum diye oradaki ayet-i kerime başlıyor orada böyle. Gelince sonra pişman oldu. Medine'ye geldi. Peygamber'e zikâhatını getirmek istedi. Yok kabul etmedi bunu böyle böyle. Hazreti Bekir almadı, Ömer almadı. Sonra kendini vefat etti. Münafıklara gitti Allah korusun böyle böyle. Yani yere cehennem oldu Nevzübillahi Teala'ya böyle. Bunun için yani zekatı kim vermezse hem dünyada bile mahvolur kendisi. Dinden, imandan çıkar, münafık olur Allah korusun. Bir de cehennemde yani böyle o korkunç zevanın melekleri alıyor bunların mallarını. Tabi orada bir değişik şekil olarak, mesel olarak böyle cehennemde kızacak bunlara böyle. Ateşten daha sıcak olacak bunlara böyle. Önce alnına. Alın yanacak böyle. Al derisi, etleri. Kafa taşıyacak meydana. Korkunç hal olacak böyle. Yanacak böyle. Ondan sonra sağ tarafını, sol tarafında delik açılacak. Ve sırtı tamamen yanılacak böyle. Yanacak. Yavaş yavaş alındaki deri tekrar olacak yere gelecek. Tekrar da başlayacak böyle. Artık kaç bin sene. Demek ki aynı zamanda zekat vermekten malın da manevi sigortası. Yani malı kuruyor zekat böylece. Yani kaskı, maskı değil demek ki zekat verildi mi Allah'ın izniyle inşallah bu teala o kurma altına verecek bu böyle. Şimdi gelelim inşallah zekat vermek kimlere farz? Sonra kimlere verilir? Nasıl verilir? Üç ayrı bu konu inşallah böyle. Zekat kimlere farz? Ez zekatü faridatun. Fıkıhtan aldım bu ibareyi. Zekat farzdır. Muhkemetün. En muhkem, en sağlam, en kesin farzdır. Böyle. Zekat böyle. Mesela bazı farzlar ayet-i kerimine sahibi değildir. İçtihadir farzlar vardır. Mesela abdestin bazı farzı vardır ki İçtihadi bunlar böyle. Niyet mesela Şafi'ye göre. Fakat bu zekat meselesi gelince böyle Kur'an-ı Kerim'de 80 küsur yerde geçiyor zekat meselesi. İcma-ı ümmet sabittir. En hukim farzdır. Ve şart-ı vücubiha. Bunun farz olmasının nedir? Şartları nedir? Şartları. Kimlere farz olur? El-İslam'ı İlk şart kişinin Müslüman olması böyle. Yani Müslüman değilse kişi ona dikkat farz değil böyle. Bir gayrimüslim, bir ateist, bir mason, bir İslam karşı düşman olan bir kişi yani Ramazan'da hayır yapıyorum diye yani zekat şu diye verse bile onda bu kalır olmuyor onlara böyle böyle. Çünkü ibadetler önce ilk şart Müslüman olmaktır böyle. İnşallah İslam vaktir böyle. Vel aklı akıllı olmak. Akıllı olmayana yani doğuştan veya su aklı yitirenlere yani deli anlamı Allah korusun. Bir insan bu durumda olursa namazda, hacda her ibadet akıllı insana farz olduğu gibi zekatta Hanefi mezhebine göre akıllı insanlara farz oluyor böyle. Vel bülugu. Bir de ergen olmak, bülüğü ermek. Çocuğa da Hanefi mezhebinde zekat farz olmuyor böyle. Peki çocuğun malı olsa, akıllı değil kendisi doğuştan belki de, ama malı olsa, mesela 3-5 kardeşler, babaları ölmüş. Biri akıldan, 90 akıldan böyle, akıl böyle, malı var ama böyle. Bu ne olacak böyle? Yine çocuğun da malı olsa, yani çocuğun mesela babası ölmüş olabilir de, ona biraz hakkı vardır, almıştır bunu böyle. Bu ne olacak? Hanefi'de düşmüyor bunlara zekat böyle. Ancak çocuk ergen olunca farz oluyor ama bir yıl sonra verecek. Yine aklından yoksa olan bir kişi de eğer sonra aklı yerine gelirse, malı varsa ona da farz oluyor ama bir yıl sonra verecek Hanefi'ye göre böyle. Yalnız İmam-ı Şafii Hazretleri'ne göre buradaki işler farklı böyle. İmam-ı Şafii'ye göre zekat kişiye değil, malı üzerine tahallük ediyor. Hanefi'de kişiye zekat farz olacak, kişiye. Akıllıysa olacak böyle. İmam Şafii'ye göre ise böyle zekat kişiye değil, malı. Malı farz oluyor. Çocuğun da malı olsa, yani işte bir yaşta olmuş böyle. Yani akıllı kişide böyle malı olursa, ona zekat farz oluyor. Peki nasıl verecek? Onu velisi verecek, onun malını da verecek böyle. İmam Şafii'ye göre. Yalnız Hanefi'ye göre bir velisi, yani çocuğun velisi, yetim çocuk mesela velisi, ufak çocuğun velisi, çocuğun malından verirse ne olur? Boşçu olur çocuğa. Ve mülkün sahibin bir de nisabı malik olacak. Şimdi nisabı malik olma, yani bir nevi belli bir zenginlik anlamına geliyor bu. Nisabı malik olma böyle. Nisabı malik oldu. Hemen farz mı? Hayır. Havliyin. Üzeri yıl geçti üzerine böyle. Hicri yıl ama böyle. 355 gün olmuş oluyor. Üzerinden bir yıl geçince o zaman farz oluyor böyle. Mesela birisi yoksulken Allah'a mal verdi. Nisabı erdi. Bu mal hibeyle oluyor böyle. Mirasıyla olabilir. Kendi kazanabilir böyle. Nisabı erdi. Hemen tabii farz olmuyor böyle. Üzerinden bir yıl geçecek. Bir yıl geçince o zaman farz oluyor, üzerine farz oluyor. Bu nisabın da yıllık mesele çok hassas ama. Hassas mesele. Şöyle ki mesela Recep ayının 10. günü nisabı erdi. Ticaretten kazandı, işte bir yerden kazandı, hibe edildi, oldu bir şey böyle. Nisabı erdi. Ne yapacak? Açacak bunun tarihini. Recep ayı 10. günü. Ertesi yıl Recep 10. günü buna farz oluyor işte böyle. Farz oluyor buna böyle. Farz oluyor böyle. Üzerine farz olunca eğer zekatı verecek insan fakiri bulabilirse hem vermesi gerekiyor buna. Gerekiyor. Ve bulamasa yavaş ver bunlara böyle. Mutlaka fakir olması şartın tabanlarını böyle. Fakir anın deyine borcu varsa borç çıkacak an böyle. Tabi nisabı erdi. Örnek olarak diyelim ki 30 bin lira nisap. Ama 10 bin lira borcu var. Ne kadar 20 bin lira bu sefer girmiyor borca böyle. Demek ki ne borcu varsa bundan borç çıkacak. Borçtan kalın artanı nisabı olacak böyle. Hadi asliyeti, bir de hadi asliyesi hariç böyle. Yani yaşaması gereken evi, eşya, şuna bunlar, buna mecburlar da olacak bunlar böyle. Şimdi gelelim inşallah, nisab nasıl belli olur, nisab miktarı. Nisab deniyor bana. Nisab, Peygamber zaman, Ali'sin zamanında iki türlü ölçek vardı. Biri ağırlık ölçüleri bunların böyle. Bu da miskal, kırat, direm, okka şeklindeydi bunlar böyle. Şimdi nisap altın, gümüş bunlar ağırlık ölçüde giriyor bunlara böyle. Altına gelince 20 miskal altın böyle. 20 miskal altın, 20 miskal altın olacak böyle. Peki bu ne kadar bir şey tutuyor böyle bu? Nasıl bunu bulmuşlar bunu o zamanlara böyle? 5 arpa tanesine, orta boy, kabus doyulmuş, 5 arpa tanesine bir krat denmişler böyle. Demek ki 5 arpa tanesi, orta boy, kabus doyulmuş, bunun ağırlığına bir krat demişler böyle. Demişler. 20 krat, bir miskal oluyor, 20 krat. Yani 100 arpa tanesine bir miskal demişler. Gelin 20 miskal ne oluyor? 2000 arpa ne oluyor böyle? 2 arpa tanesi olmuş oluyor. 20 miskal böyle. 20 miskal böyle. Tabi çok hasta bir tarzım bunlara böyle. Bunlar da böyle. Şimdi bu Osmanlılardan sonra gelen Cumhuriyet dönemindeki yani o kadar kilo geçince o demin ölemaları nasıl bilmem gibi böyle. O yüzden böyle yapmışlar. Bunu gramı çevirmişler. Demin 96 gramı çevirmişler bunlara. 96 gram demiştim onlara. Sonradan Diyanet bunları değiştirdi. 80 gram indirdi böyle. İndirdi bunu. Hatta 18 santigram da var bunu böyle. Yani 80 gram indirdi bu şekilde. Yalnız dünyanın çok yerinde bu itiraz bu mesele böyle. Gramı dön çevirişi böyle böyle. Yani incedim bunları böyle. Dünyada çok yerlerde bu 20 gramı çevirişi itiraz ediyoruz böyle böyle. Yani ben şunu gördüm, ortasını bunun 90 gram gördüm onu böyle böyle. 90 gram. Demek ki bir insan 90 gram altına veyahut da o altının değerindeki ticari mala, paraya, Türk parası olsun, döviz olsun böyle, bunların toplamına sahip olursa zengin sayılıyor böyle. Yani 90 gram altın, neyse altın tabii gram her zaman tabii değişiyor. O yıl, o yıl altın gramı neyse 90 gram altın ağırlığında gerek altın olsun, gerek eşya, ticari eşyası olsun verse, bunların parası olsun, kağıt parası olsun, bunların toplamı 30 bin lira diyelim. O sene mesela ulaştı mı, insan verdi, zengin sayılıyor böyle. Hem vermeyecek ama böyle. Bir yıl onu da harcayacak onunla böyle. Belki başka gelir yok. İslam'a göre zaten böyle. Bak. Tamam eline para geçti. Mirastan geçti, hibeden geçti, eline bir şey geçti. Geçti ama belki başka para gelir yok başka kişinin böyle. Çok çocuk kalabalık. Evi kiralı. Ne yapacak? Hemen vermeyecek böyle. Bir yıl, hicri yıl ama 155 gün. 55 gün böyle. Bunu harcayacak bundan böyle. Tabii geliri varsa ne olacak böyle? Geliri varsa böyle. O da buna katacak bu şekilde, buna katacak bunları. Eğer sene sonunda, yani hicri yıla göre sene sonunda yine miras nisab malikse buna farz oluyor böyle böyle. Arada sene başı ile sene sonu arasında iniş çıkış olabilir böyle. İcabından nisabın düşebilir, artabilir. Bunlar karar alınmıyor bunlara böyle. Senin sonundaki mühim olması böyle. Eğer senin sonunda nisabı kurmuşsa ya da artmışsa ondan verecek böyle böyle. Ondan verecek böyle. Gümüşe gelince 2 dirhem gümüş. Bu da 670 gram yapıyor. Yapıyor gümüşte. Gümüş tabi pek günümüzde geçir olmuyor gümüş böyle. Altın daha çok geçir olmuş oluyor böyle. Demek ki 90 gram altın aşağı yukarı böyle. Ortalama söylüyorum böyle. Dünya işte ülkelerine göre buna koyuyor bu şekilde böyle. Buna malik olan kişi şaran zengin sayılıyor böyle. Yalnız borç çıkacak bundan böyle. Yani senenin sonunda da mesela borcu varsa onu çıkacak. Kalan para eğer nisabı geçiyorsa ondan bunu verecek. Şimdi gelelim inşallah zekata hangi mallar dahil oluyor zekata? Önce ticari mallar, her çeşidi, gıda malı olsun böyle, kumaş olsun, altın, gümüş olsun, ayakkabı olsun böyle, ne olursa olsun böyle. Ticaret malsa, araba olsun, gayrimenkul olsun, ne olursa olsun böyle. Ticaret mal, onu alan kişi onu ticaret amacı almışsa, ticaret mal almış oluyor böyle. Bundan şekilde giriyor bunlara böyle. Bir insan bir mal almış, amacı ticaret değil ama. Mesela bir araba alıyor, binek için evin için alıyor bunu böyle böyle. Ev alıyor, oturmak için alıyor, bir şey alıyor böylece. Fakat sonra zamanla bunu satmaya karar veriyor. Ticaret dönüşüyor böyle. Hemen fazla olmuyor böyle. Ne zaman? Onu satınca. Akşam böyle. Evet, mesela evini satacak. Ticaret malına girdi bu. Ama belki 3 seansı ev satılacak. İslam'a koyu kural bak böyle. İslam böyle. Ticarete satmaya karar verdiği anda hemen girmiyor zekata böyle. Ne zaman? Evi ne zaman satar? Mesela arsa ne zaman satarsa arabasını. Sattan sonra, ondan sonra eğer daha önce İslam'a malikse hepsi bile verir bunlara. Değilse bir yıl bekler bunların sana böyle. Ona zekat verir bunların böyle. İkincisi, kağıt paralar, TL olsun, dolar olsun, artık ne olursa olsun böyle, dövizler böyle, buna giriyor bunlar da böylece. Devrim paralar, ufak tıkı ne varsa bunlar. Bunlar her bir zekat tabi bunların da böyle. Her birisi böyle. Toplamı, toplanır bunların böyle. Mesela altın, eşyalar toplanır bunların böyle. Bir de hayvanla ilgili vardı böyle. Şimdi bu üçe ayrılıyor hayvan zekatında. Bir, mesela kasaptır, celeptir böyle. Hayvanı satar böyle. Bunun bir koyun da alsa böyle, ticaret malıdır böyle bu. Alır satar, onu almıştı onları böyle. Bu ticaret malıdır, zekata tabi bu böyle bu. İkincisi, ahırda beslenen hayvanlar. Ticaret değil ama böyle. Dedim onda böyle. Damızlıktır, sütü için. Bunlar beşli kişi bunların böyle. Eğer senenin yarısından çoğunda ahırda yerine besleniyorsa buna zekat düşmüyor bunlara böyle. Sütü için besliyor. Koyun mesela besliyor, yün için besliyor bunları böyle. Damız için bunları besliyor. Tabii zaman satabilir. O başka onu verir sattı zamanı böyle. Bu çok da olsun yok zekatı bunların böyle. Üçüncüsü, buna deniyor saime deniyor mu? Saime. Nedir bunlara böyle? Senenin yaradan çoğunda kırda otlayan hayvan böyle. Yemlek beslenmeyen. Senenin yaradan çoğunda, yani 7-8 ay en aşağı, kırda sırf otla besleniyorsa hayvan, bunlara deniyor saime deniyor bunlara böyle. Bundan zekat var bunların böyle. Koyunda, sığırda, devede bundan sığırları var. Yani bu farklı bunun zekatı. Mesela bir örnek vereyim. Koyun 40 koyun olunca bir koyun veriyor böyle. Sonra 80 olunca yine tek bir koyun böyle. 121'e kadar böyle. Yani 40 koyunda bir koyun düşüyor. 121'e kadar bir koyun böyle. 121'e geçti iki koyun böyle. Bu değişiyor bunların şeyleri böyle. Demek ki eğer hayvanlar saime ise, yani yılın yarıdan çoğunu kırda otluyor, yem masrafı olmuyor, bundan zekat düşüyor. Ağırda besleniyorsa, sütü için damızı besleniyorsa, senin yarıdan çoğunda bundan zekat düşmüyor bunlara böyle. Bir de ticari böyle. Mesela kasap inek alır, ağırda bağlar, buna kesecek, satacak bunlara böyle. Bu zekata girer bunlara böyle. Bir de altın ve gümüş böyle. Yani altın ve gümüş devamlı kullanıldığı için yeryüzünde kimileri kaç yüz bin yıl kullanışı bunlar böyle. Bir de bunlara gelince altın ve gümüş işte yatırım işi alacak kişi bunları böyle. Mesela parası var, yatırım yapacak, altın oluyor böyle. Zekata giriyor bunlar böyle. Sonra kadınların takıları. Bileziği, küpesi, yüzüğü ne varsa öyle kadınların böylece. Bu Hanefi'ye göre, yani Şafii'de var değişiyor böyle. Şafii mezhebine göre kadının mübah takıları zekata girmiyor Şafii mezhebinde böyle. Mübah takılar böyle. Mesela erkek taksi yüzük, o haram olduğu için o giriyor zekata böyle. Ama kadınlar mübah olan, yani helal olan takıları kadınların böyle. Kadın takıyorsa onlara böyle böyle. Takı kullanırsa onlara böyle. Dayan takmaz ama evin dönmez. Bunun için ama bunların düşünecek Şafii'ye göre ama öyle. Hanefi'ye göre düşüyor muhtemelen böyle. Hanefi mezhebine göre kadının nesi varsa artık altına zinciri neyi varsa düşüyor bunların zekatına. Sonra tabak, kaşık, çatal ve süs eşyaları. Mesela olsa şunlar bunlar böyle. Eğer altından gümüştense buna zekat dair bunlar da böyle böyle. Evin içinde altından, gümüşten muamül, kaşık olsun, çatal olsun, tabak olsun, tepsi olsun, vazo olsun, ne varsa bunlar böyle, buna zekata giriyor bunlar da böyle. Yalnız bir fark var şimdi burada böyle, eğer yaradan çoğu altınsa bunların ama. Yani takı da böyle böyle. Takı da böyle. Eğer yaradan çoğu altınsa, şimdi altın nedir? Saf altın ayrı, yirmi de ayrı böyle. Yirmi de ayrıdır böyle. Bu saf altındır böyle. Bu da kullanılmaz ama böyle. Yumuşak yağmurdur bunlar. Kullanılmaz ama böyle. Bunlara bakı ilave eder genelde böyle. %8 edilimi 22 ayrı olur. Bu kullanılabilir bu şekilde. Şimdi 12 ayar ortası. Yani saf altın 20 ayrı böyle. 12 ayar ortası. Yani şu anda 12 ayar. Yarısı altın, yarısı bakır. Başka maden. 12 ayarın böyle. 12 ayar altının zekatı düşen düşmez mi? Bu itiraflı böyle böyle. Fukaya göre verilmesi daha eftal demişler. Verim olur demişler bazıları böyle. Ama 12 ayarın altından düştü mü girmiyor zekatı böyle. 10 ayar mesela altın. Bunun 14 şeyi diğer maddelere böyle böyle. Yarın çoğu olduğu için düşüyor onlar da böyle böyle. Demek ki kadınların takılar da böyle. Eğer 12 ayardan aşağı ise onunla zekata girmiyor onların böyle. Yine evdeki eşyalar, çatallar, kaşıklar, tabaklar, tepsiler ne varsa aklına gelen ne varsa günümüz bilmiyor hepsi ne var günümüz kullanılanı böyle. Altın, gümüşse bunların da yaradan çoğu başka metal ise girmiyor zekata bunlar böyle. Eğer yaradan şu altınsa mesela 16 ayar, 16 ayar altınsa zekata giriyor bunlar da böyle. Şimdi nasıl oluyor bunların zekatları? Mesela diyelim ki evdeki çatallar, bir sürü takım çatal var, bıçakları var. Kullanmıyor ama altınla bunlar. Yani kullanma haram oluyor kullanması bunların. Bunlar nasıl olacak bunların zekatları? Yaradan şu altın olduğu için böyle altın sınıfına giriyor bunlar böyle. Yalnız bunun farkı ağırlık ölçüsüyle olgunlar işte ağırlıkları böyle. Mesela bir tarihi bir şey olabilir, antik olabilir böyle, eski eserine girebilir böyle. Yani mesela satış çıkarılsın böyle, belki 100 bin lira yapabilir bir şey böyle. Değerlidir böyle, değerli o yönde. Ama şeriatta neye bakılıyor böyle? Ağırına bakılıyor böyle böyle. Yani değerlisi gibi olsa da böyle, ağırlık açısından geçer bunları böyle. Bir de mücevherat vardı, mücevherler. Artık inci, mercan, yakut, zümrüt, neler varsa mücevherler tabi artık. Çeşit çeşitli bunlar böyle. Bu takı olarak kadını kullansın, ne kadar girmiyor bunlar böyle. Ancak ticari mal o zaman giriyor bunlar böyle. Yani bunu satan kişi ne kadar verecek bunların böyle. Ticari mal olsa ne kadar giriyor böyle. Eğer bunlar ticari mal değilse evde eşi olsun, takı olsun bunlar böyle mücevheratta. Hatta bunların çok değerlisi olsa bile, mesela platin gibi böyle, değerli olsa bile böyle, buna girmiyor buna zekatta bunlar böyle. Altın gümüşün dışında böyle. Şimdi gelelim inşallah, zekat kimlere verilir? Demek ki bir insan, 20 insan miskal altına sahip oldu. Ortalama 90 gram diyorum böyle. Diyanet'in 80 gram diyor. Hangi doğru mu bilemem ben onu bilemem orası tabii. altına ya da gümüşe insan sahip olsa ya da ticari mallara, Türk parasına, dövizlere sahip olsa kişi, bu insan zengin oluyor böyle. Nisaba girdi, zengin oluyor böyle. Hemen ona zekat farz oluyor ama vermesi gerekmiyor böyle. Vücubun edasının şartı var böyle. Vücubu oluyor, edası olmuyor böyle. Bizden tam bir yıl geçecek üzerine böyle. Tam bir yıl geçecek böyle. O zaman farz oluyor kendisine böyle böyle. Bu nisap miktarı sene başında, sene sonunda nisap düşmeyecek nisap böyle böyle. Arada iniş çıkış olabilir. Onu almaz kalemunda böyle. Mesela sene başında nisabı geçmiş çok. Ortasında arttı bu. Sonradan harcama yaptı, bir şey aldı, ev aldı, bir şey aldı mesela. Düştü bu nisabı bu şekilde. Düşüyor zekattan, düşüyor böyle bu. Ama bir insan üzerine zekat farz olduğu gün, üzerine bir yıl geçti, nisabı malik. Sene sonunda nisabı yine malikmiş böyle. Ve dedim ki ayın 5. günü mesela ne işte böyle. O günü senesi doldu böyle. Yine farz oldu böyle. Ona zekat vermek farz oluyor böyle. Hemen o günü mesela ertesi günü harcama bir ev aldı mesela. Yeni zekatı boş yine kendisi böyle böyle. Yani bir güne bir alsaydı evi düşüyor zekatını işte böyle böyle. Ama üzerine zekat farz olduğu için farz olduğu için oluyor böyle. O sırada hemen bir gün sonra olsa harcısa bile mesela oğlu evlendiriyor böyle bir gün sonra. Hacıya gidecek, hac parası var mesela. Bir gün sonra para yatıracak mesela. Bu ne oluyor demek ki bu? Zekattan borç oluyor. Yani böyle. Yani zekat borcu çok mühim zekat borcu. Bir de bunda kul hakkı var bir de bunda. Yani böyle. Kul hakkı var böylece. Yani zekatı vermeyen kişinin ne oluyor? Onun çevresinde hak da geçiyor böyle. Kul hakkı da böyle. Yani zekatına farz olduğu gün ona çıktı bir miktarı. Yani %2,5. 1000 lira 25 lira. Ne kadar varsa parası varsa zekatına farz olduğu gün o puanı çıktı böyle. %2,5. 40'ta 1 çıktı bundan böyle. Eline geldiği kadar tabii ehlini bulmak şartıyla ama böyle. Vermesi gerekiyor böyle. Şimdi gelelim inşallah zekat kimlere verilir? Yani bu İslam'ın 5 temel ilkesi bu zekat. İslam'ın 5 şartı. Şart nedir? Olması olmaz anlamına geliyor böyle. İslam 5 şartı girdi böyle. Zekat çok önemli bir mesele. Kime verilir böyle? Mevla bize buyuruyor Tevbe 60'ta. Bismillah. İnneme sadakatü. Ancak sadakalar, yani zekatlar. Sadaka genel hepsini kapsıyor. Ne yapıyor olursa farz olsa. Öyle. Zekatlar lil fukarayı fakirin hakkı böyle. Hakkı böyle. Vel mesakini ve miskinlerin hakkı işte böyle. Fakir var, miskin var. Şimdi Hanefi'ye göre fakir şu anlamaya geliyor böyle. Evi var, az çok bir kazancı var. Ama zor geçiniyor biraz, sıkıntısı var kendisine böyle. Bu da nisab malik değildir kendisi. Nisab malik değildir. Mesela kadınsa altın yoksa üzerinde. Kendisinin tabii yoksa bunların böyle. O fakirdir böyle böyle. Ona dikkat verilir böyle. Miskin Hanefi'ye göre hiçbir şey olmayan. Yani günümüzde yoktu böyle fakir inşallah böyle miskin böyle. Çok eski asalette böyle. Yol yatanı vardı böyle. Ev yok, barak yok, hiçbir şey yok böyle. Yani biri bir şey yerse onu yiyecek böyle. İstediğim onları. Şafi'ye göre tersi anlamındanın böyle. Demek ki bunları aramak gerekiyor bunları. Fakirleri, daha yoksulları. Yani fakirin fakiri. Yoksun yoksulu. Aramaya gerekiyor bunları. Firavun aleyha. Böyle eskiden zekat memurları vardı eskiden böyle. Tabii günümüze kalktı bu, kalktı bu. Bunlar gönüllü olurlardı böyle. Maaş almazlar, almazlardı. Ama onun devlet ayrıldı böyle. İslam devlet ayrıldı bunlara böyle. Yani güvenli kişi olacak bunlar böyle. Zekat toplarlar. Bunlar da o maldan verilirdi böyle. Yani kulübü, Bir de Venebedir kulüp dönüyor bunlara böyle. Henüz Müslüman değil ama kalbi İslam'a yatkın böyle. Buna da verilir, İslam ilk zamanlarına verilir, bunda verilirdi. Yani İslam ısınsın derten böyle. Hazreti Ömer zamanında Hazreti Ömer'i kaldırıyor bunu böyle. Efir Ziko abi, bir de köle azadı için verilir böyle. Şimdi bir usulü vardı köle azadında. Kişi ise de karşı azadı köle, hür ediyor böyle böyle. Bir de mükatebe vardı. Mükatebe de yazılışma karşı mükatebe. Mesela kişinin kölesi var. Ama köle birinci insan köle. Mesleği sahibi. Kazanabilir parasını böyle. Evlenirse yal verir. O da izin verirse kendini satın alır onu böyle. Verisi ama. Der ki ben çalışıp ödeyeyim sana. Ne işte benim yerime? Köle olarak. Acaba böyle. Mesela diğeri derim ki 1000 liraysa tabii fazla ister mesela. İşte 1500 lira. O 1200 lira der böyle. Anlaştır şu fiyatı böyle. Ne yaparsın köle? Çalıştırarak ödemeye çalışır böylece. Bu şekilde bunlara da zekat verilir o zamanlara böyle böyle. Yani bir an evvel kurtuluş hürriyetine kavuşsun efendim böyle. İkatepler böyle. Tabii günümüzde bu olabilir yine böyle. Mesela esir düşmüştür. Fide isteyeni bunun hakkını isteyeni bir şey işte böyle. Bu da verilebilir. Böyle garimi yine. Bir de borçlular. Mübah borçlu olacak ama. Mesela borçlu ama haram borçlarmış. Bardağı yemiş parasını, şuraya yemiş, kumara parası yemiş bu şekilde böyle. Borçlarmış. Buna verilmez mutlaka böyle. Mübah olarak böyle, helal olarak böyle. Yetiştirilmiş, borçlanmışsa. Buna da borçluğa verilebilir böyle böyle. Buna verilebilir. Efi sebillillah Allah'ında cihat edenlere böyle. İşte gücüne bakamıyor. Mesela tar ekemiyor, bağına bakamıyor, ticaretine bakamıyor. Dinle içmiş, Allah için dinle çalışıyorsa buna verilebilir. Ve bir sebil yolda kalanlara bir de. Bunlar 8 sınıf bunlar şimdi bunlar böyle. Şimdi bunlar günümüzde tabii bir kız yok bunların bir kısmı böylece. Şimdi Şafii mezhebine göre, Şafii mezhebine göre o kişinin bulunduğu şehirde, kasabada, bellede bu 8 sınıftan hangi sınıf varsa onların ölmesi gerekiyor bunlara. Her bir sınıfında 3'er kişi ölmesi gerekiyor Şafii'lere. Yani Şafii'de böyle sıkı buyurması böyle böyle. Hanefi'ye göre ise böyle bunlar bir hangisi olur verebilir bunların böyle. Mesela fakir buldu. Çok fakir buldu mesela. Borcu da vardır. Ona daha fazla verebilir böyle. Dağıtabilir tabi bunlara böyle. Yani araştırmak burada şart ama böyle. Araştırmadan verirse neye benzer bu? Kıbleye araştırma namazı kıbleye benzer böyle. Bir insan yabancı bir yerde, kırda, şehirde, bayırda, yabancı bir yerde namaz kılacak. Araştırma Allah'ın namaz durdu böyle. Eğer kıbleye rastgele hesap etmişse bile namazı gelsin lazım yoruna bak böyle böyle. Araştırmak farz çıkıyor bana böyle böyle. Zekat da böyle. Araştırması gerekiyor mutlaka bunların da böylece. Zekata niyet şart. Yani farz yani böyle. Niyet olmasın, zekat geçerli olmuyor böyle. Mesela oruç da öyle böyle. Örnek olarak vereyim böyle. Bir insan oruç tutma veya tutma bir şey karar vermiyor böyle. Niyeti yok bir şeyle. Aç durmuş ama oruç olmuyor tabii böyle. Zekat da böyle. Şimdi üç yerde birinde niyet şart böyle. Biri fakire vermeden önce. Bir fakir geldi, buldu fakiri, ona verecek böyle. Mesela alır elini para neyse böyle, niyet eder böyle. Zikatın kalbi niyetini bunu verir, verir böyle. Eğer fakire bunu verirten sonra aklına gelir niyeti, fakir elini aldı böyle. Onun da oldu o şuna böyle. Buna çıktı o. O benim zekatım sayılsın, sayılmasın hemen böyle. Sayın böyle böyle. Vermeden önce edecek. İkincisi, malı ayırırken zikat malını. Ama ayırırken, ticaret malsa mesela, ya para neyse böyle, onu ayırırken zekatını niyet eder böyle. Bu da yönün zekatını da öyle, bu da böyle. Sabunu verirken tekrar istemez niyet böyle. Hem onu alıp verebilir onlara böyle. Üçüncüsü, birini vekile verirken, birini vekil etti, vekile verirken, sen vekil ettin ben de zekatı vermeye eder böyle. Niyet eder böyle. Bu işinden birine niyet şart böyle. Şimdi ticari malın, ticari mal diyorum böylece. Şimdi Hayat-ı Asdiye vardı. Onu ben sonra geçeyim mi? Burada kısa geçeyim inşallah. Hacet-i Asdiye. Hacet ihtiyaç. Asli ihtiyaçlar böyle. Yani insanın evi, binek arabası, işte atmıyor mesela, binek arabası böyle. Bir sanatkarın aletleri, makineleri böyle. Neyse mesleği. Yani ne kadar büyük olsun fark etmiyor böyle. Onun bütün makineleri. Bunlar zekat girmiyor onlara böyle. Yani bir şirketin tir olmayan arabaları. Bunlar zekat girmiyor onlara böylece. Şimdi ticari mal. Zekatı verirken mal olan para değil. Bir ticari mal böyle. Yiyecek gıda malı mesela olsun böyle. Giyecek olsun böyle. Ticari mal. Yani verirken ne nasıl olacak bunlar? Yıl sonundaki değeri ölçü böyle. Tabii fiyat değişir devamlı. Enflasyon olabilir böyle, şu olabilir böyle. Doğru yükselebilir böylece. Demek ki mesela sene başında pirincin, fasulyenin bu kadar fiyatı bu kadar böylece. O önemli değil böyle. Arada çıktı, düştü. Önemli değil böyle. Senin sonunda, senin sonundaki nisap doldu, senin sonunda. O zaman o beldede o malın değeri neyse ama toplam fiyatına göre böyle. Belki değil böylece. Çünkü daha satmıyor böyle hesabını. Satmıyor ama böyle. O gün alsa kaç alacak bunu? Şu alacak böyle. O anda toptan fiyatının değerine göre zekat verilir böyle. Zaten bu alır kendisine verilir. 1/4. Bu daha kolay tabii böyle verirse böyle. Bir insanın alacağı var. Alacağı var. Borçlu da çok fakir ama. Yani iyi niyeti de olsa ödeyemiyor ama. Hastalıkla çıkıyor, işler gitti, şu oldu, bu oldu, işten çıktı mesela böyle, işi bozuldu. Ödeyemiyor borcunu, ödeyemiyor böyle. Şimdi buna ne yapma gerekiyor? Dese ki buna o alacak olan kişi, işte, alacağım borcuma zekat sayayım derse olmuyor böyle. Şimdi zekatta iki şart daha var böyle. Biri katlı menfaat, biri temlik. Bu ikisi çok mühim böyle. Katlı menfaat. Ondan menfaatına kesilmesi, faydalanması böyle. Şimdi mesela okunu gelecek inşallah böyle. Mesela bir insan hanımına zekatını veremiyor. Niye veremiyor? Orada menfaatı kesilmiyor. Hanım bir halı aldı mesela, bir şey aldı. O da faydalanıyor bunlara böyle. Oğluna, kızına veremiyor. Burada katlı menfaat böyle. Zekat ne gerekiyor? Katlı menfaat. Oradan menfaatı kesilecek böyle. Onu faydalanmayacak bunlara böyle. Mesela bir insanın yanında dediğim gibi teyzesi, halası, dayı, amcası böyle. Fakir, garip böyle. Onun yanında beraber iyi bir şey olur böyle. Buna zekatını verirse o bu da olmaz böyle. Çünkü bir şey alacak kesin ona böyle. Mutlaka menfaat kesilmesi gerekiyor. Bir de denir temlik. O mülk sahibi etmek böyle. Onu bir şeye malik kılmak böyle. Şimdi mesela oruç kefaretinde bir insan ne yapar? 60 fakiri doyurabilir sabah akşam böyle. Yani bir fakiri 60 kişi doyurabilir sabah akşam böyle bir. Sofra otur ye bakalım. Doyur ye bakalım böyle. Bu sayılır böyle. Zekat sayılmıyor böyle. Neden? Ye diyor ama ene bir şey vermiyor mu böyle. Mal verin verin böyle. Mesela evine mal götürse olur bunu böyle. Şimdi birimiz alacağı var. Oraya konuya girdik. Alacağı var. Karşı yoksul, iyi niyetli, hüsnan sahibi kişi böyle. Ama ödeyemiyor borcunu. Kişi ne yapacak buna? Bunu borcunu zekat sayayım olmuyor. Sayılmıyor. Bir şey vermesi gerekiyor böyle. Ne kadar alacağı var? Dedim ki 5000 alacağı var. Ona 5000 lirayı verir, zekat olarak verir böyle. Ondan sonra ver bakalım borcunu yaparlar. Ama borç da bu şekilde böyle. Peki ama şimdi o fakire 5000 lirayı verdim, zekat verdi. Şimdi verdiğin zekatı vermesin ne olacak? Vermesi vermez. Ne yapması gerekiyor peki işte bunun böyle? Bu yok mu daha bir kolay kesin bir garantisi bunun yok mu? Var muhtemelen böyle. Bu sefer bir iki tane der böyle. Bir iki tane der. Der ki fakire, bak de ben de senin borcuna mukabil filan kişiden vekil tayin et. Ben ona zekat vereceğim. O zekattan senin için borcunu verir böyle, böyle. Şimdi vekil olan kişi fakire gider. Der ki ona, seni vekil ettim ben der böyle. Sen adına almaya vermeye bak zekatı ama. Sen almaya değil böyle böyle. Böyle. Almaya vermeye. Yani vekil ettim derse olmaz böyle. Aldı zekatı veremez o sefer. Hakkı yokmuş böyle. Der ki ben senin vekilini kabul ettim ve vekil ettim mi? Kabul ettim. Niye kabul ettin? Sen adına zekatı almaya vermeye. Tamam kabul ettim ettim. Muhtemelen der. İşte bu kişi ne yapar işte? Tanrı gönlü kişi vekil etti mesela bu kişi mesela böyle. Aldı sana 5.000 lira zekat der. Filan kişi ne anda böyle. Aldı kabul etti böyle aldı. Şimdi bunun hakkı var değil mi? Aldı vekatı vermeye de böyle. Onu borcu var, al sana borcunu da böyle. Şimdi mesela şöyle oluyor, şu oluyor bazen böyle, haberde geliyor mesela günümüzde. Gidiyor bazen mesela, kimini belli etmiyor. Gidiyor mesela bir bakkalın, mahalle bakkalına. Kim borcu var, onları ödüyor bundan. Bunu zekat sayamaz bunları mutlaka böyle böyle. Zekat o fakirden izin alması gerekiyor. Böyle böyle. Abi olma böyle. Gidecek, diyecek ki fakirlere, onlara bulacak onlara böyle. Diyecek ki, senin borcun var abi böyle. Bana izin veriyor musun diyecek. Sen adımla ödeyeyim onları. İzin verirse, o zaman senin zekatın sayılıyor mutlaka böyle. Zekatın sayılıyor. Şimdi zekatta temlik. Yani eline bir mülk geçecek yani ben. Para geçecek, bir sahibi olacak bir şey böyle. Onun olacak yani böyle. Olacak böyle. Şimdi bir insanın mesela kiralık evi var, fazla evi var böyle. Dese ki bir fakire, gerçek fakir böyle, ödeyeyim mi kirasını? Evde otur da kira yerine zekatı sayayım. Bu da olmuyor muhtemelen böyle. Evet, evden faydalanıyor, oturuyor ama eline bir mülk geçmiyor muhtemelen böyle, geçmiyor böyle. Geçmiyor bunun için, bu da olmuyor bu şekilde. Ne yapacak böyle? Onlar alır kirayı. Ona çeker, sıra verir mi ona böyle? Ona böyle böyle. Yani ufak bir yanlışlık zekat meselesinde çok hassas mesele, çok ama çok derin mesele muhtemelen böyle. Yani bir sohbete sığmaz bu mesele bundan bu şekilde. Bu ana hatları bunlar zekatın böyle. Ana hatları bunların böyle. Ufak bir yanlışlık zekatı boşa gider Allah korusun böyle. Bu da zekat kime verilmez muhteremler? Zengine verilmez zekat şimdi böyle. Kim zengin? Nisab-ı Malik. Nisab-ı Malik böyle. Şimdi iki tür nisab var. Bir zekat nisabı var ve de kurban nisabı deniyor bunlara böyle. Şimdi kurban nisabında fazla giysisi var. Yazı kışlı bir de cumalı deniyor buna mesela. 3 katı böyle. 5 katı var. Ona giriyor var bunlara böyle böyle. Evinde fazla eşyası var. Mesela halısı var, dürülü duruyor böyle. Süs eşyaları elinde böyle, kullanım eşyaları bunlar böylece. Bunlar nisaba giriyor bunlar böyle. Bunların zekatı düşmüyor, o nisaba giriyor böyle. Yani bir insanın mesela bir evi daha var. Kiraya veriyor, gelir var böyle. Oğlunu kız oturdu böyle. Bu zekatı düşmüyor böyle. Ama nisaba giriyor böyle. Nisaba giriyor böyle. Bu zengin sayılıyor böylece. Yani bir kadında mesela 90 gram değerinde altı gümüşü varsa böyle. Hatta bunun üzerinde mücevherler varsa. Yakut, zümrüt, inci, mercan. Bunun üzerinde mücevherler varsa böyle. Bundan zekata girmiyor. Nisaba giriyor bunlar da böyle böyle. Nisaba giriyor böyle. Yani çok hassas mesele. Eğer karşıdaki nisabı malikse, altından, gümüşten veya fazla eşyadan malikse, onun zekat alması haram oluyor. Alırsa ne olur? Bütün malı telif olur gider. Çok haram mesela böyle. Nice böyle bankada paraları bak işte öyle bilirim ben, duydum ben muhtemelen böyle. Zekata gelince her şey kızı böyle istiyor. Fütü zekat istiyor bunların böyle. Ona haram olması haram oluyor. Haram oluyor Allah korusun. Ve kirim aldı, telif oluyor. Bu da helak olur, gider kirim aldı. Gider böyle. Bir de zekat insana verilir. İnsana verilir. Bir kuruma verilmez, vakfa verilmez böyle. Zekat böyle böyle. Mesela bir köyde cami yapılıyor. Köyde pek zengin köy değil. Büyük cami başlamışlar. Dese ki efendim işte herkes zekatı buraya versin. Yani camiye, Kur'an kursuna, yola, şuna ayrı verilmez böyle. Zekat bunlara verilmez böyle. Hatta mesela ölüye kefen alınmaz zekat parasıyla. Allah böyle. Çünkü ölü ölmüş artık. O muhatap diyor mesela böyle. Onun sahibi olmuyor böylece. Olmaz bu şekilde. Bu işin mesela günümüzde Kur'an kurslarında tabi bazı elhamdülillah iyi iş, bu işi iyi geliyorlar. İyi darındır, araştırır bunlar elhamdülillah böyle. Araştırma onları böyle. Yani öyle duyum alıyorum onlardan böyle. Mesela Kur'an kursu müdürü neyse orada görevlilerine, hocalarına onu veriyor böyle. Yok şu halı lazım, şuraya şu lazım böyle, şu lazım, bu lazım, elektrik parası, su parası yatır böyle. Olmadığına böyle. Nasıl olacak peki bu? Eğer Kur'an kursundaki hoca, müdür kimse, güvenli kişi ise, dinden duygusalsa, hassassa dinde, ona gider der ki bu benim zekatım. Bunu fakirlik versem onlara böyle, talebine böyle. Bu onlar tanır, verir. Onlar çağırır bunları böyle, getirir bunları. Alın bakalım zekat parası böyle. Atın bunlara böyle. Eğer ihtiyacı varsa kurt, onlarsa onları isteyebilir onlardan böyle. İşte yarısı mesela verin, bağışlayan buraya derim mesela, alabilir ondan sonra böyle. Yani bir müesseseye, kursa, vakıf verilemez zekat veren böyle. Bu çok mühim mesele bu. Mutlaka fakir hakkıdır bu. Şimdi zekat bir de usul fura verilmez. İki kelime. Usul, insan aslı kökü. Ana babadan başlıyor böyle. Furu, insanın geri evlatları, torunları geliyor böyle. Bu zekat verilmiyor bunlara böyle. Ya bir insan annesine, babasına, evi ayrı olsa, anne babası fakir de olsa, onu veremez böyle. Onu anne babalarına, dedelerine, ninelerine de veremez bunlara böyle. Furu da evlatları, torunları, torun evlatları böyle. Bu da verilemez bunlara böyle. Şimdi bunun dışında, yani usulü furuyu bellersek sonra dışarı kolay öbür taraftan böyle. Bunun dışında kalan akrabaya zekat verilir böyle. Usulü furu. Ana, baba, onun ana babaları, evlatlar, torunlar, torun evlatları böyle. Bu kadar. Usulü furu böyle. Furu onunla gelinler böyle. Dalları yanı böyle. Usulü kökü, ana babası böyle böyle. Bunun dışında amca, dayı, hala, teyze, kardeş, bak kardeş, yeğen, bak kim varsa ona verir bunlara böyle. Hatta bunlar fakirken bunda öncelik tanımak lazım bunlara gereği böyle. Tabii eğer bunlarda yani İslam'ı bir yakın insanlar kısımlar böyle, parayı sigaraya boş vermiyorsa bunlar kısımlar böyle. Demek ki usul furu dışında bu çok soruluyor mesela böyle böyle. İşte amcaya veririm, dayıya veririm böyle. Usul ana baba, onun ana babaları. Yani dedeler, nineler böyle. Furu evladı, torunların torun evlatları bunlar böyle. Bu kadar böyle. Bunun dışında amca, dayı, hala, teyze, yeğen, kardeş, kız kardeş, erkek kardeş bunlar böyle. Ne varsa bunlar böyle. Amca, dayı oğulları böyle. Bunlar benim bunlara böyle böyle. Hatta bunlar fakirken başına vermemesi gerekiyor bunlara. Yani yakında başlaması gerekiyor. Başlaması gerekiyor bunlara böyle. Ondan seçmesi gerekiyor. Yani çok dikkat etmek gerekiyor. Tabii boşa gitmemesi için bunun böyle. Bir de alan da hatta bazen mesela akrabasına verir de mesela usul furuna böyle mesela torununa fakirdir mesela evlenmiştir kız torun evlenmiştir mesela ama fakirdir ona vereyim derse ona da yazık oluyor. Bu da boşa kalacak hatta mesela böyle. Nasıl ki namaz, kaza, namazın hesabı zorsa mahşerde zekat da vermez böyle böyle. Ya dedim ki böyle 100 bin lira zekatı düştü değil mi böyle? 95 bini buldu, 5 bin bulmadı. Ondan sorumlu muhtemelen böyle. Yalnız bir kolay kurabında araştırdığı halde yarılmışsa bundan sorumlu insan böyle. Araştırdı böyle, araştırdı sordu. Tamam bu zekatı müsaade alır dedi böyle. Bu kanatı vardı verdi. Sonra tersi anlaşılsın. Bu tamam gene benim bak böyle. Hani kırdı gibi benim böyle. Yani bir insan yabancı kırdı araştırdı. sağa bak, sola bak, aklıyla araştırdı, namazı kıldı. Yalnız bir namazı tamam yoruz. Araştırmadan kısa namazı boş bak, iade gibi böyle böyle. Zekat da böyle. Araştırır, soruşturur, yani sırf çıksın diye değil böyle. Yani atar gibi olmasın ondan sonra böyle. Çünkü Allah yoluna gidiyor bundan sonra böyle. Allah yoluna gidiyor bundan sonra böyle. Bundan böyle. Hatta diyor bazı büyükler muhteremler, yani bir temsil, örnek diyor buna böyle. Önce Allah'ın eline gidiyor bu. O anına gidiyor böyle. Yani Allah bunu kabul eden anına gidiyor böyle. Allah bunu kabul ediyor. Gidiyor bu şekilde. Ondan sonra fakire eriyor böyle. Yani Allah kabul etmesi tabii onun hatta böyle. Bir de zekat verilen malın da helal olması şarttır ondan böyle. Yani harç da böyle. Yani haram mal yapılan ibadetler kabul edilmez böyle böyle. Edilmez bunlar böyle. Helal vermesi gerekiyor. Eğer malındaki haramları biliyorsa onları çıkarır. Eğer ona bir kul hakkıysa onlara verir. Böyle değilse ne yapar? Ona çok fakir dağıtır onlara böyle. Böyle böyle. Eğer malı karışıksa, helal abi karışıksa, ayıramıyorsa bunları da o tamamını zekatını verir böyle. Allah hakkını kabul eder, helalını kabul eder bunları böyle. Şimdi gelelim inşallah sadaka-i fıtır bahsine gelelim inşallah konusu inşallah sadaka-i fıtır. Bu sadaka-i fıtır orucun bir nevi sevgi secdesi anlamına geliyor böyle. Nasıl namazın sevgi secdesi var? Bu da buna anlamına geliyor böyle. Sadakatı fıtrı, fıtır sadakası. Fıtır iki anlamına geliyor. Bir iftardan geliyor. Yani bu bayram sabahı vacip olduğu için iftar açan sadaka anlamına geliyor böyle. Bir de fıtrattan geliyor, yaratılışta anlamına geliyor böyle. Yani yaratılışın, hayatın sadaka anlamına geliyor böyle. İki anlamına geliyor böyle. Sadaka fıtır, likabülü savunmi. Orucun kavrulmasına vesile oluyor. Bak, bu mevzudan böyle. Ne zaman veriyor sadaka fıtır? Hanefi'ye göre bayram sabahı tülü fecirden. O zaman böyle. Yani imsak vaktinde böyle. O zaman vacip oluyor böyle. Daha önce verebilir. Daha önce verebilir. Yani şu anlama geliyor şimdi bu. Mesela bayram sabahı tülü fecirden. Yani imsaktan önce ışık doğdu. Onun fıtrisi vermesi gerekiyor. Eğer imsaktan sonra doğarsa onun gerekmiyor sana böyle. Ona girmiyorlar böyle. Girmiyorlar, girmiyor böyle. Ölüm de böyle ters olmuş, ölüm de böyle böyle. Şimdi sadaka-i fıtrını vermek demek ki ne oluyor? Likabülü savmi orucun kavrulmasına vesile oluyor böyle. Yani oruçta hatta eşlikte bir şeyler varsa ona tamamlıyor böyle. Gerçi bu az oluyor miktar olarak böyle. Zekata benzemiyor. Ama bir nevi bayram harçlığı oluyor fakirlere. Olmuş oluyor öyle. Öyle felahi ve felah kavuşmaya vesile oluyor böyle. Necati mesela mevtin. Bir de ölüm anındaki acıdan kurtulmaya vesile oluyor böyle. Ölüm anında. O diyor sekmet diyor. Mevsi sekeratı. Ölüm sarhoşluyor böyle. Ölüm sarhoşluyor. En zor hayatın sonu orada. En son böyle. Ölüm sarhoşluyor. Mekke sekerat diyorlar. Yani sekir sarhoşluyor böyle. Yani birinci gidiyor. Beyin kanıyor muhteremler. Harat muazzam yan basıyor. Ciğer yanıyor böyle. Sıkıntı muazzam basıyor. Terlik, ecel terlik başlıyor. En sıkıntılı hayatın böyle. En zahmet anı o anıdır böyle. Ölüm anı böyle var. En zor muhteremler böyle. Muazzam içki yanar sudan böyle böyle. İçemez ama suyu muhafaza oldu böyle, anda böyle. Ancak pamukların verdiği kendisi böyle, kalmaz tabi buna böyle kişi böyle. Ama içemez, yutamaz suyu, boğazdan kalır su. En zor mesela böyle. Acil terör dökmeye başlar. Bir de sıkıntı vardı böyle, sıkıntı. Bir de pişmanlık o anda vardı. Öleceğini anlar mı? Öleceğini anlar böyle. Hayatı, geçmişi göz önüne gelir. Gelir böyle. Günahları böyle, onları fark edemez günahları böyle böyle. Hayatı boşa geçmiş, namazsız, niyazsız, kuma oynamış, içki içmiş, şunda bunu yapmış, yapmışsa böyle böyle. Onlar gözüne girer bunların böyle. İşte bir pişmanlık muhtemelen böyle. Ya devam et böyle. Sıkıntı patlar böyle muhtemelen. Hatta böyle başta bir elini böyle alıp koymaya böyle. Ayarını size koymaya böyle böyle böyle. Pişmanlıktan böyle. Sıkıntı muhtemelen. En zor. İşte bu sadaki fıtır da ondaki sıkıntının azalmasına sebep olur muhtemelen böyle. Yani boş değil bu da bakmaz böyle. Ve azabı kabri. Bir de kabri azabından kurtulma sebep oluyor böyle. Affilemesine yani böyle. Hatta kalkmasa bile. Onu sevap oluyor böyle. Daha çok şey var tabi bunlara bu şekilde. Demek ki İslam'da ne var, yavaş varsa böyle hikmetleri var bunların böyle. Yani boşuna değil bunlar böyle böyle. Bir de bayram sabahı fakir de aç kalmasın kimse böyle. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Medine'ye ilk geldiği zaman Kube'ye gelişti. Ona biri bir sual peygamber sordu. Ya Resulallah, hangi amel daha eftal İslam'da? Hangi amel daha eftal? Yani onu daha fazla yapayım. Onu yapayım. Ve bu hasretleri böyle. Ağaçları doyurmak ve her gönlünü selam vermek. Tanıma böyle. Ya, ifşa ve selam. Selamı bol ver. Tanıma böyle. O ağaçları doyurmak böyle. Bakın çok yumuşak böyle. Ağaçları doyurmak, bize tanıdığına tanımadığına selam vermek. Nedir hikmetin acaba böyle? Peygamberimiz daha yeni geldi Kuba'ya. Çok muhacir gelişti Medine'ye, Mekke'den. Muhacir geldi çok. Çoğu çok fakir, aç. Getiremedi ki malını. Evini getiremedi. Devesini getiremedi. Yüklemedi bunlara böyle. Medine'ye geldi, sırf Allah için, peygamber için icat etti buradan böyle. O çöleri açtı böyle. Ya ayakları çatladı, patladı, güneş de yandı, aç kaldı. Karardı, bütün bedeni karardı. Hatta kendisi Medine'ye ama ev yok buradan böyle. Bir çadır yok böyle böyle. Cennet parası yok, aç kalın bu şekilde böylece. Peygamber de ağaçları durma be. Git daha mutlaham var böyle böyle. O anda o lazım okudu böyle. Yani zamana göre değişiyor bunlar böyle. Onda en eftar ibadet, farzdan sonra aç doyurmak mutlaka. İkincisi selam verme. Tanıdığını bak tanımadığına. Muhacir tanımıyor mu? Daha muhacir ensar tanımıyor mu? Yabancı olanlar böyle. Bak peygamber burada. Tanımaya selam yapıyorlar böyle böyle. Şimdi bir de bayram sabahı sevindirmek mutlaka. İnsan sevindirmek bunlar bayram sabahı. Peygamber Hazretleri namaza giderken bak çocuk çıkmışlar, eğleniyorlar, oynuyorlar bayram sabahı çocuklar. Tabii sevinç çocuklar böyle. Ne vardı böyle? Bir şey giymişler üzerine böylece. Yani bir çocuk ayrı bir oturmuş. Bizim eski peski var, yamalı böyle, yırtık pırtı var böylece. Ağlıyormuş çocuk oturmuş kenarıya. Peygamber gitti yanına. Peygamber son derece merhamet, şefkatli peygamber böyle. Her ilgi duyar böyle, insan hayvana böyle. Yana gitti, başı su bastı. Yavrum, seni oynamıştı bunlarla beraber. Niye ağlıyorsun sen? Ya Resulallah, benim anne babam yok, onun için ağlıyorum böyle böyle. Benim anne babam yok, onun anne babaları var. Anne babam yok. O aklıma geldi de, annesi bayramsın, bayram yapıyorum. Ben onun için ağlıyorum böyle. Peki yok musun yavrum başı giyeceğim böyle? Yok Resulallah böyle. Onu götürdü Fatma'nın muhteremler. Hastaneye şeyini onu verdiler kendisine böyle. Ona harçlı vereceğini verdiler muhteremler. Yiyecek verdiler böyle. O da geldi. Ama şimdi seviniyor muhteremler. Çünkü yine gelince böyle. Geldiler ne oldu? Dedi ki Hazreti Fatma beğendi. Evlatlar kabul etti böyle. Fatma benim annem oldu. Manevi annem. Ali bana hastane benim babam oldu. Üstelik benim dedem oldu böylece. Öbür kutladı bu sefer. Çok da muhteremler. Keşke biz olsaydı dedi böyle muhteremler böyle. Şimdi bunun için bu fıtır ne oluyor? Fıtır tabi bazı mesela anne baba olabilir de ama aşırı yoksa olabilir muhtemelen böyle. Ve göç, günümüzde mesela göç geliyor böyle muhtemelen böyle. Göç geliyor böyle. Eyi bombalanıyor böyle. Şu oluyor böyle artık. Ne azal bir sürü sırtına böyle muhtemelen. Demek ki bu bir hem bir bayram sevinci böyle. Sevinci olmuş oldu bunları. Usta'daki fıtır böyle. Yani her şey bak yerinde muhterem böyle. Yerinde böylece. Şimdi sadakayı fıtır neden verilecek? Bunda ölçüyordu bunda böyle böyle. Zekatta 40'ta 1. Malın zekatta böyle. O kadar böyle. %2,5 oluyor böyle. Peygamber 4 şey bunu belirir. 4 şey böyle. Yiyecek. Gıda böyle. Buğday, arpa, kuru üzüm, kuru lumba. Yaşlı baktığına böyle. 4 şey baktığına böyle. Şimdi o dönemde pek para yok. Kullanamazdı para muhtemelen böyle. Yok fazla böyle. Para böyle. Yok. Emincenin para olsun bu şekilde. Buğday. Bak. Buğday, arpa. Bu unu tabi olabiliyor. Unu olabiliyor. Kuru hurma. Yaşlı olan tabi olmuyor böyle. Ve kuru üzüm olabiliyor bunlara böyle. Bir sağ ölçüyle oluyor. Bir sağ ölçüyor böyle. Bu hacim ölçüsü sağ. Şimdi İslam'da iki ölçü vardı. Ağırlık ölçüsü. Bir de hacim ölçüsü vardı böyle. Yani üzüm, buğday, arpa yolu. Bunlar ölçüleri hacim ölçüsü var. Hacim ölçüsü böyle. Sağ da yapıldı. Sağ. Bir de mut vardı be. Üç mut bir sağ yapardı. Bir sağ. Yani su ayın var Mustafa böyle. Sağ be bir sağ. Ne kadar bu muhtemelen bu? 3,5 kilo yakın. Aşağı yukarı böyle. 3,5 kilo yakın böylece. Hatta İmam-ı Azam'a göre yalnız böyle. Buğday yarım sağ yeterli böyle böyle. Çünkü eskiden buğday çok kıttı muhtemelen böyle böyle. Yani buğday yani günümüzde en lüksü pastanedeki bir tatlılar, baklavara giriyor da böyle. Bu da çok azdı böyle. Sonra arpa da azdı böyle. Ne vardı Medine'de en bol? Hurma muhtemelen böyle böyle. Hurma böyle. Peygamberler muayir kıldı böyle. Yani buğday olan buğdayan versin. Arpa da arpadan versin. Kuru üzüm versin. Hurma, hurma da olsun böyle şey. Daha çok orada hurma vardı bu şekilde. Bir sağ doldurur. Sinir şeklinde tahtadan bir çevrilmiş. Hala var Medine. Çok az şey pek kullanmıyor böyle. İslam çok vardı Medine'de vardı böyle. Ve sağ da ondan vardı böyle. Bir sağ verecek bu tören böyle böyle. Verecek bunları böyle. Eğer bunlar yoksa bunların değerini verecek bu törenlere. Ama İmam Şafii'ye göre burada astronomisi daha sevap. İmam Şafii'ye göre vermesi böyle. Yani ya buğday, buğday unu, arpa, arpa unu, kuru üzüm ya da hurma vermesi gerekiyor. Veremeyi ne yapacak? Bunların değerini verecek, bunların değerini verecek böyle. Şimdi tabii, şimdi kim o verecek bunların böyle? Bunda var mı zenginin şartı bunda böyle? Bundaki şart Nisan Mali koyacak ama böyle, diyeceğim ama yok bunun kendisi böyle. Evi var, işte mesela fazla giysisi var. Bunlar giriyor mu tabii böyle böyle. Hatta fazla kitabı var. Fazla kitabı var. Ondan buna giriyor bunlara böylece. Fazla eşyası var. Lüks eşya bunlar. Hep bunda bunlar. Bunda bunlara giriyorlar, bunlara giriyorlar bunlar da. İslam Malik ise bunları verecek. Hanefi'ye göre. İmam Şafii'ye göre ise bir kimsenin bayram günü bir gelirse yiyeceği kadar varsa oraya verirse vacip olmaz. Bak böyle. Yani bir kişi, bir kişinin böyle bayram günü bir bayram gelirse kendi çoluk çocuğunu yiyeceğinden fazlası varsa o da fitre verecek bu dönem böyle. O da fitre verecek böyle. Daha fitre ne yaptığını fakire verir böyle. İslam bunu bir karabaş yapar mesela. Öyle yapıyoruz Diyanet mesela böyle. Kurma, üzüm verim, toplu bunları mesela. Orsa bunların bunu böyle. Ama hepsi geçerli bunlara muhtemelen böyle. Yani kişi evet zengin değildir böyle ama nisaba giriyor böyle şeyler. Eşyada giriyor mesela. Nisaba giriyor böylece. Bu da verebilir mesela. 3,5 kilo bu da mesela verebilir. Un tabii verebilir mi gün mesela. Bu da ne yapsın mesela öğütemezler böyle. İsteyen kurmadan verebilir mesela daha zenginse böyle. Üzümden verebilir böyle. Bunların diğerini verebilir, bunlara verebilir böyle. Fakir mesela bunlar şart bunların da. Eğer bayram namazından önce veremese, ama kazaya kalmadan böyle böyle. Yani önce vermesi şart. Yani mesela şu anda mesela verilebilir mesela. Bekleme verilebilir böylece. Ama bayram namazına kadar veremedi. Veremedi. Hatta esas şöyle yapardımış mesela muhteremler. Bayram Ramazan kişi gider gidinceye kadar bulamamış ki verecek kimseyi böyle. Para verecek, kimse bulamamış bir şey böyle. Ne yapayım? Bayram Ramazan giderken de namaz kılmadan önce böyle. Bakıyor işte birisine, tanrı birisine, arkadaşlar ben size vekil edeyim diyor. Sen onu verirsin benim öğrencilerim. Onu vekil eder, ondan çıktı onu tabii böyle. Zekat yapınıyor mesela, veremedi mesela. Birisine vekil eder, o kişiye güvenli kişi tabii vekil eder böyle. Ona çıkmış olurlar böyle. Bu da bu şekilde böyle. Yani bayram sabah namazdan önce vermesi gerekiyor bunlara böyle. Namaz kılmasa bile, mesela bu sene, tabi onun büyük bu sene muhtemelen, mahzun bu sene böyle. Bayramda kılmayacak, öyle görünüyor durum tabi. Ama vakit belli ya, vakti belli muhtemelen böyle. Vakti belli, vermeye gerekiyor bunlara böyle. İnşallah Rabbim nasip etsin muhtemelen böyle. Tekrar alan da veren de. Bir de şunu buyuruyor büyükler muhtemelenler. Zekat alan fakir de kendini küçük görmesin diyorlar muhtemelen böyle. O alacağını alıyor diyorlar böyle, muhtemelen böyle. Yani bu sadakaya benzemiyor muhtemelen böyle, zekat benzemiyor böyle. Yani sadaka konusunda kimsenin ne kadar zekat konusunda kimse borcu yok. Malkanı böyle böyle. Zekata gelince bunun 1/40 nedir? Allah'ın hakkı, onun değil muhtemelen böyle. Fakir hakkı böyle böyle böyle. Öyle böyle büyük de buyuruyorlar. Fakir alırken zekatı aşağılarmasın. O komünize girmesin böyle. O alacağını alıyor böyle. Çünkü o zengine bu farzdır. Bu ona çıkmıştır. Bu senin hakkındır böyle. Öyle buna böyle. Böyle böyle. Bir de bazı şey yapmışlar. Allah dostları muhtemelen böyle. Fakir verirken bir şey verirken böyle. Böyle vermişler. Böyle. Mesela para verin böyle vermişler. O böyle. O alıyor bu şekilde. Neden? Peygamber şöyle bir muhtemelendir. Üstlük el altından daha faziletli böyle. Ülya eftali midi süfla. Yani üstteki el alttan daha eftal böyle. Şimdi genelde veren böyle verir böyle. Alamıyor anlatı böyle. Üstteki el veren daha eftal. O veriyor böyle. Sadaka böyle böyle. Alttaki fakir alıyor. Ondan menzil aşağı böyle. Böyle, böyle. Ne yapıyor şu böyle? Yani karşıki o duru gelmiş diye böyle. Alttaki geniş oluyor böyle anlatı böyle. Öbür üstte alıyor böyle böyle. Böyle yapıyorlar böyle. Yani her şeyimizde inceli hikmetleri var muhtemelen. İşin içi arayınca bunların böyle hikmetleri var böyle. Demek ki fakiri incitmemeye gerekiyor. Bir de fakire verirken ondan bir şey beklemeye gerekiyor. İşte bana dua, babama dua, anne dua deme gerekiyor muhtemelen böyle. İşte beklemeye gerekiyor. Eğer Allah'ın işi verirse bunu böylece, bunu görüm yapıyor muhtemelen böyle. Bir yapıyor. Fakir de bunu aşağılamasın. O kabine girmesin fakirde. O hakkı alıyor. Onun hakkı bunu böyle. Ağacı almış onun da böyle. İlahi Teala Fatiha.